السلام علیکم ٹو آل، ایس ایس ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج جس کہانی پہ میں بات کرنا چاہوں گی اس کا موضوع ہے ایک معصوم بچہ۔ ایک معصوم بچہ کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ کھلونے مانگتا ہے یا کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے؟ میرے خیال میں کھلونے ہی نہیں کافی ہوتے، اس کی تربیت کے لیے اس کے والدین اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں وہ سب ضروری ہوتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں بچوں کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے بس گدھے کی طرح کام کام کام اور کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ سوری، گدھے کی ایگزامپل میں نے اس لیے دی کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے، عام ہے۔ لاد دیے جاتے ہیں بیگ اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ اسکول جاؤ اور وہاں پڑھ کے آؤ، لیکن وہاں پہ کیا بچے واقعی آپ کے پڑھتے ہیں؟ ذرا سوچیے۔